Sam skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Mamy pierwszą środę marca, czwarty dzień nowego miesiąca. Serwis Trójki przedstawi Artur Ebertowski. A za godzinę zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Ma być omawiana sytuacja w związku z pojawieniem się pierwszego potwierdzonego przypadku koronawirusa. O chorobie, a także o kryzysie migracyjnym na granicy Grecji i Turcji rozmawiano podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Powraca zespół Genesis. W planach jest już trasa koncertowa. Rządowy zespół zarządzania kryzysowego zbierze się za godzinę. Chodzi o omówienie aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem. Spotkania mają być codziennie, żeby na bieżąco reagować na sytuację. Dzisiaj w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa. Pacjent trafił do szpitala w Zielonej Górze w Lubuskiem. Jak podali lekarze, czuje się dobrze, ma kaszel, ale już nie gorączkuje. O innych osobach, będących z kolei pod kontrolą sanepidu w województwie, mówiła inspektor sanitarny Dorota Konaszczuk. Obecnie w województwie lubuskim pod kwarantanną pozostaje 4 osoby, a w takiej obserwacji epidemiologicznej, głównie w związku z tym, że sami się zgłaszają Lubuszanie, trochę zaniepokojeni po powrocie z wakacji z różnych rejonów świata, pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym 97 osób, z którymi jesteśmy zgodnie z procedurami w stałym kontakcie telefonicznym, codziennie informują nas o swoim stanie zdrowia. Po powrocie do Polski pacjent leczony w zielonogórskim szpitalu miał kontakt z 2 osobami. Są one objęte domową kwarantanną. Wystąpienie koronawirusa w Polsce może mieć wpływ na przebieg kampanii wyborczej. Nie wyklucza tego prezydent Andrzej Duda. Jeżeli się okaże, że będzie się rozprzestrzeniał wirus, to być może będzie konieczność zrezygnowania ze zgromadzeń, no a wtedy oczywiście zgromadzenia kampanijne też nie będą mogły się odbywać, więc nie jestem w stanie w tej chwili przewidzieć, ale będziemy działali odpowiedzialnie, będziemy działali tak, żeby w jak największym stopniu zabezpieczyć zdrowie Polaków, bo przecież o to chodzi. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że nie zmienia planów kampanijnych w związku z pierwszym przypadkiem koronawirusa w Polsce. Mówiła, że ten czas wymaga od wszystkich współpracy i odpowiedzialności. Powinniśmy wiedzieć, jak postępować. Wszyscy powinni tę wiedzę przekazywać i mam nadzieję, że szybko uda nam się wszystkim wspólnie w Polsce tę chorobę pokonać. Także zachęcam wszystkich do współpracy, do informowania, do przestrzegania zasad, o których mówią instytucje do tego uprawnione. Na spotkaniach z kandydatką będą rozdawane żele do dezynfekcji rąk i będą udzielane porady, jak zachowywać się, żeby nie roznosić choroby. Zagrożenie koronawirusem w Europie, kryzys migracyjny na granicy Grecji i Turcji oraz przyszły budżet Unii Europejskiej. To były główne tematy spotkania premierów Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Premier Morawiecki mówił, że Polska stara się zweryfikować pierwotne źródło pochodzenia koronawirusa. Poprzez dotarcie do miejsca, w którym dany pacjent mógł ulec zakażeniu. Po to, żeby jak najbardziej ograniczać wszelkie ścieżki dopływu, dotarcia koronawirusa do Polski. W tej sprawie szefowie rządów grupy V4 postanowili blisko współpracować i w razie potrzeby pomagać. Mówiono też o kryzysie migracyjnym na granicy turecko-greckiej. Premier Węgier Viktor Orbán zaznaczał, że jest tam około 130 tysięcy osób. Jest to wielka grupa ludzi. Niektórzy się już przedarli, dlatego musimy próbować wychwytywać te osoby na innych granicach. Trzeba zrobić wszystko, by powstrzymać tę masową migrację. Z Pragi Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. O podpisanie nowelizacji ustawy przewidującej przekazanie mediom publicznym rekompensaty za utracone opłaty abonamentowe apeluje nadzwyczajne zebranie ogólne Związku Pracodawców Mediów Publicznych. Jak napisano w uchwale, podpisanie ustawy jest konieczne do zachowania poprawnego funkcjonowania mediów publicznych, zapewnienia oferty programowej na wysokim poziomie oraz wykwalifikowanej kadry pracującej w 19 podmiotach medialnych. Sygnatariuszami uchwały są Polskie Radio, Telewizja Polska i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Decyzję o nowelizacji prezydent Andrzej Duda musi podjąć do 6 marca. Zmiany przegłosowane w połowie lutego przez Sejm zakładają przekazanie mediom publicznym obligacji o wartości prawie 2 miliardów złotych. Szykuje się muzyczny comeback zespołu Genesis. Muzycy właśnie ogłosili, że ruszają w trasę koncertową. W listopadzie zagrają w największych miastach Wielkiej Brytanii i Irlandii. Tym razem lider grupy Phil Collins nie zagra na perkusji z powodu kłopotów z plecami. Phil Collins, Tony Banks i Mike Rutherford razem po raz pierwszy od 13 lat. W listopadzie koncerty m.in. w Londynie, Birmingham czy Glasgow. Panowie ustalają dopiero repertuar, doświadczenie z ostatniego turnieju podpowiada jednak, że skupią się na wielkich przebojach z lat 80. Ale znajdą też miejsce na dwie czy trzy starsze kompozycje z bardziej eksperymentalnej fazy kariery. Chodzi o albumy z Peterem Gabrielem, takie jak Selling England by the Pound, czy kontynuujące ten nurt Trick of the Tail, tudzież Wind and Watering. Phila Collinsa wspierać będzie jego 18-letni syn Nicholas. Tata ma uszkodzony nerw, więc grać na perkusji może już tylko sporadycznie. Bębnić więc będzie jego syn, a Phil skupi się na śpiewaniu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Prawie 6 minut po 17:00 informacje sportowe, Jan Kałucki. Pomimo wykrycia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce, organizatorzy większości imprez sportowych w naszym kraju nie biorą pod uwagę odwołania zawodów. Dotyczy to m.in. Mistrzostw Świata w półmaratonie, które pod koniec marca odbędą się w Gdyni, czy meczów piłkarskiej reprezentacji Polski. Odwołano jednak Mistrzostwa Świata Kobiet w hokeju na lodzie Dywizji 1B, które miały być rozegrane w Katowicach. Czarne chmury wiszą też nad Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk uspokaja. Jesteśmy w stałym kontakcie z Polskim Komitetem Olimpijskim, który jest w stałym kontakcie z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim i póki co nie ma takiego zagrożenia. Igrzyska olimpijskie mają się odbyć w terminie. Jeśli cokolwiek będzie komunikowane, oczywiście będziemy informować. Niemniej jednak koronawirus sieje spustoszenie w sportowym kalendarzu. Dziś zapadła decyzja, że mecz w siatkarskiej Lidze Mistrzów między Jastrzębskim Węglem a Itasem Trentino nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. Prezes klubu Adam Gorgol podkreślił, że polska drużyna obawiała się wyjazdu do Włoch. Kilka dni ciężkiej walki, wymiany korespondencji, dokumentów, stanowisk, rozmowy telefoniczne, ale najważniejsze jest to, że środowisko nasze kibicowskie, jastrzębskie wytrzymało ten okres. Te wspólne działania doprowadziły do tego, że kilkanaście minut temu otrzymaliśmy zmianę stanowiska CEF-u i mecz nasz z Trentino został przełożony i to nas bardzo satysfakcjonuje. A jeśli chodzi o starcie czysto sportowe, Zaksa Kędzierzyn-Koźle jest o krok od półfinału Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski wygrali na wyjeździe z Kuzbasem Kemerowo 3-2 w decydującym piątym secie. Było 16-14 dla Zaksy. I na koniec piłkarska ekstraklasa. Dziś 4 mecze 25. kolejki. Za godzinę Łódzki Klub Sportowy zagra z Zagłębiem Lubin, a Śląsk Wrocław zmierzy się z Koroną Kielce. Trener kielczan Mirosław Smyła nie ukrywa, że to Śląsk będzie faworytem. Oczywiście, że jest faworytem tego spotkania, ale my też mamy 11 zdrowych chłopów na boisku i będziemy walczyć z nimi i grać w piłkę. Tak, te dwie rzeczy połączymy, to wierzę, że ta szczypta szczęścia też będzie dosypana do tego i przywieziemy coś z Wrocławia. Najświeższy wynik tego meczu w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Dodam tylko, że Piast Gliwice podejmie Koronę Kielce, a Lechia Gdańsk zagra z Legią Warszawa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze krótko o pogodzie. Jutro zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na północy i zachodzie okresami duże i tam miejscami opady deszczu. Temperatura od 5 na północy, około 8 w centrum, do 10 na południu i południowym zachodzie. W rejonach podgórskich chłodniej, od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit.

22:07. Dzisiaj w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Dyskutujemy o tym, czy włączać, czy nie włączać, jeśli idzie o lewy kierunkowskaz przed rondem, czyli skrzyżowaniem o ruchu okrężnym. Chciałem zadać panu redaktorowi pytanie na temat, jeżeli dojeżdżam do ronda, do miejsca, gdzie jest ruch okrężny i mam zamiar na tym rondzie zawrócić o 180 stopni, powinienem używać kierunkowskazu, czy też nie? To ja odpowiem pytaniem na pytanie. A jeśli pan na zwykłym skrzyżowaniu stoi na lewym pasie, to na takim pasie, na którym da się też zawracać i pan chce zawrócić właśnie, to pan włącza kierunkowskaz lewy, czy pan nie włącza? Ja w sprawie wyroku Sądu Lubelskiego dotyczącego kierunkowskazów przed wjazdem na skrzyżowanie ruchu okrężnym. Gdyby, szanowni słuchacze, chcieli użyć internetu, myślę, że dadzą radę, i dokopali się do oryginału treści wyroku i oryginału treści uzasadnienia, to okaże się, że nie chodzi o każde rondo, ale o tamto jedno jedyne w Lublinie. Zapraszam do Warszawy na Rondo de Gaulle, gdzie zawsze stoi pod palą jakiś policjant, żeby skręcić w lewo z Pojatoszczaka na Plac Trzech Krzyży bez lewego kierunkowskazu. Powodzenia! Bardzo dziękujemy za zaproszenie, regularnie korzystamy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki 17 po 17. Michał Żakowski z gościem już za chwilę o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. A dzieje się, proszę państwa, przed wyborami całkiem sporo. Wydał ponad 500 milionów dolarów na kampanię. Mike Bloomberg zrezygnował z walki o Biały Dom. Michał Żakowski w studiu. Dzień dobry, dobry, dzień dobry wieczór. Czy dobry ta wieczór. Decyzja wzmacnia Joe Bidena? Myślę, że wzmacnia Joe Bidena, ale też myślę, że pokazuje, że jednak mimo wszystko w kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, gdzie te pieniądze są zbierane, one się bardzo mocno liczą. W tym przypadku można powiedzieć na pewno, pieniądze są przegranymi w tych prawyborach, w tych przedbiegach do nominacji na kandydata do Białego Domu. Kandydata Partii Demokratycznej. Pół miliarda dolarów. I nie tylko. Co tam się, proszę państwa, w Stanach Zjednoczonych dzieje? O tym Michał już teraz. Zapraszamy do Trójki. super wtorek, czyli największe prawybory w Stanach Zjednoczonych, to dzisiaj w nocy i chyba powoli stanie się jasne, kto stanie na czele demokratów. I to ogromna niespodzianka, bo od dna odbił się jak sprężyna Joe Biden, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, tuż za nim socjalista demokratyczny Bernie Sanders. No i już mówiliśmy, Mike Bloomberg i jego pieniądze przegrały, jego agencja informacyjna przegrała, no ale to podobno nie jest, nie było nie do przewidzenia. W studiu ze mną Artur Wróblewski, amerykanista Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Joe Biden, rzeczywiście niespodzianka w tych prawyborach, bo do tej pory ta kampania była, można powiedzieć, bardziej niż marna. Niespodzianka w tym sensie, że zdobył Teksas na przykład, prawda? A uważało się, że Kalifornię, gdzie jest 415 delegatów do zdobycia na to konwencję lipcową w Wisconsin, bo wtedy poznamy tego już konkretnego kandydata. Tak, to znaczy tego, kto zdobędzie tych większość 1991 większości delegatów na tym spotkaniu, prawda? Tyle trzeba osiągnąć. To wydawało się, że 415 głosów czy większość zdobędzie w Kalifornii właśnie Bernie Sanders i również tych 228 gdzieś chyba głosów delegatów zdobędzie też w Teksasie. Okazało się, że Teksas zdobywa, idzie jednak dla pana Joe Bidena, byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. W tym sensie jest to takie zaskoczenie, ale nieduże, bo wiadomo było, jak ktoś obserwuje scenę, że Joe Biden ma jedynie szansę stawić czoła prezydentowi Trumpowi, bo on może zebrać głosy umiarkowanych Amerykanów, a socjalista Bernie Sanders po prostu nie ma szans zaraz, w Ameryce. Zaraz o tej Ameryce porozmawiamy, natomiast posłuchajmy, co mieli do powiedzenia zainteresowani, mianowicie Joe Biden i Bernie Sanders. Obaj politycy prześcigali się oczywiście w tym krytykowaniu Donalda Trumpa, bo to już jest, można powiedzieć, rytuał bądź must, żeby zaistnieć na scenie politycznej. Co było ich zresztą wspólnym elementem? Były wiceprezydent Joe Biden. Jestem tu po to, by wam powiedzieć, że jesteśmy, żyjemy i to jest pewne. Niech nikt tu nie popełni błędu. Ta kampania sprawi, że Donald Trump może się już pakować. Kampania właśnie startuje. Dołączajcie do nas. To tyle Joe Biden. Bernie Sanders z kolei. Dzisiaj mówię do was z absolutnym przekonaniem. Wygramy tę nominację demokratów. I pokonamy najniebezpieczniejszego prezydenta w historii tego kraju. No ale Sanders w pewnym momencie przybrał inne tony, postawił, można powiedzieć, taką diagnozę polityczną, ale nie prezydentowi Trumpowi, choć do niego się zwraca, ale własnej partii politycznej demokratom i zaczyna od oceny zresztą własnego elektoratu. My nie tylko wyzywamy do walki establishment korporacyjny, my wyzywamy do walki także establishment polityczny. Wygramy, bo ludzie rozumieją, że to nasza kampania. Nasz ruch są najlepszym sposobem na pokonanie Trumpa. Nie można go pokonać, stosując tą samą starą politykę. Tyle Bernie Sanders. No właśnie, tak. Nie można pokonać, stosując tą samą starą politykę. Bardzo mocno się zwracał w kierunku Joe Bidena. Krytykował go za poparcie wojny w Iraku i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście Bernie Sanders ma szansę stanąć na czele Partii Demokratycznej w tych wyborach? Nie ma, dlatego że tak naprawdę jako very liberal, jako bardzo liberalny, opowiada się tylko około 25% członków Partii Demokratycznej. Natomiast tam niecałe 30 jako liberalni, natomiast większość samej Partii Demokratycznej mają osoby o poglądach umiarkowanych, bądź nawet konserwatywnych, czyli konserwatyści. Ponad połowa w Partii Demokratycznej. A jak popatrzymy na Amerykę, to 24% tylko uważa się za liberałów, jeśli chodzi o elektorat amerykański, a 37% za Amerykanów konserwatywnych. Reszta to są umiarkowani wyborcy. A zatem kto miał głosować na socjalistycznego kandydata, który chce za darmo szkoły, za darmo szpitale, zniesienie chociażby kolegium elektorskiego i inne takie rzeczy? Kto za nim jest? No wiadomo, working class jakaś, czyli ta klasa robotnicza, byśmy powiedzieli w takim żargonie marksistowskim. Biali mężczyźni, bez wykształcenia. No, ale również Kalifornia jest za nim. nim, czyli Latynosi bardzo... na przykład, ponieważ darmowa szkoła, czyli uczelnie, czyli college, uniwersytety bez tuition, czyli tego czesnego, to jest miód na uszy, można powiedzieć. Natomiast pamiętać należy, że patrzą dzisiaj wielu Afroamerykanów przede wszystkim, ale również już kobiety białe podobno odpłynęły od Trumpa, a wtedy głosowały za nim 3 lata temu, mimo że chwalił się, że molestował niektóre. To było irracjonalne. Ale wydaje się również, że urban suburban, czyli podmiejska elektorat oraz miejski, głosować będzie i Afroamerykanie, czyli czarni wyborcy, będzie na Joe Bidena. I to jest właśnie to, co dało mu w Teksasie zwycięstwo i to, co mu dało w Virginii, w północnej Karolinie, a to jest bardzo ważne, bo żeby wygrać wybory ogólnoamerykańskie, trzeba też wygrać swing states, czyli te wahadłowe stany, tak jak właśnie Virginia, północna Karolina, a później Pensylwania, Michigan, Wisconsin, gdzie 0,2% głosów wygrał Trump 4 lata temu, czyli odsetkiem, czyli 77 tysiącami głosów z kawałkiem w tych trzech wymienionych przeze mnie stanach. Ale nie tam można, trzeba wygrać. I trzeba mieć też taki bastion, taki czyli jak Teksas. Umiarkowane, dokładnie, i trafić do ludzi o umiarkowanych poglądach, bo ich jest około 40% Amerykanów, a tych o liberalnych, bardzo takich socjalistycznych jest 20% może. A zatem nie ma elektoratu dla Bernie Sandersa, żeby wygrać wybory amerykańskie. Ostatnie słowo. George McGovern był wyrazisty. Kiedy to taki demokratyczny w 72 roku. Czy Barry Goldwater w 64. Barry Goldwater też miał wyraziste, konserwatywne poglądy. Przegrał z Kretesem do Johnsona prezydenta, prawda, po Kennedym. Taki jak Sanders nie ma szans, żeby wygrać wyborów. Tylko Joe Biden. Jaka to jest Ameryka? Jeszcze króciutko. To już nie jest tylko podział na republikanów i demokratów, prawda? To jest Ameryka, gdzie się mieszają te podziały, gdzie się ludzie, ten elektorat jest bardzo niejednoznaczny, prawda? Według Gallupa czy sondażu Pew Research Center mamy tak naprawdę większość, około 40% ludzi, co mówią o sobie, jestem independent, niezależny. Nie oni się walczy. Oni, czy też moderates, jestem moderate, czyli umiarkowanym wyborcom. I o to się walczy. Trzeba zmobilizować maksymalnie swój elektorat i przemówić do umiarkowanego. I w tym Joe Biden, ten 78-letnim politykiem jest Bernie Sanders. I dodajmy jeszcze Bloomberg, który mu bardzo źle poszło poza Samoą, terytorium Samoa, a 70-latką jest Elizabeth Warren. Czyli mieliśmy bój 70-latków w Ameryce w Partii Demokratycznej. A wszystkiemu się przygląda Donald Trump, który 73 lata. 3 lata, czyli młodzieniec, można powiedzieć. Dziękuję bardzo. Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego, amerykanista. Dziękuję. Michał Żakowski, bardzo serdecznie panowie dziękujemy. Do wyborów w Stanach Zjednoczonych. Coś czuję, o tej porze będziemy jeszcze nieraz wracali. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 17:31. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. Ekonomia w Trójce. Studiu Sylwia Zadrożna. Nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych, bo Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Ta podstawowa wynosi 1,5%. Blisko 5 tysięcy średnich firm podpisało już umowy w sprawie wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Zdaniem Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, tempo drugiego etapu wdrażania PPK jest dobre. Jesteśmy zadowoleni z tego, że ten proces wdrażania PPK w firmach średnich, jest tych firm 20 tysięcy, przebiega sprawnie. 1/4 firm już podpisało umowy z instytucjami finansowymi o prowadzenie PPK, co pokazuje, że firmy nie czekają na ostatni moment i ten proces wdrażania rozkłada się w czasie. W średnich firmach zatrudnionych jest w sumie około 2 milionów pracowników. Termin podpisania przez nie umów na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi upływa 24 kwietnia. 281 tysięcy przedsiębiorców skorzysta w tym roku z ulgi w ramach małego ZUS-u Plus, poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Mały ZUS Plus, który obowiązuje od 1 lutego, zakłada niższe, proporcjonalne do dochodów składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Rozwiązanie to zostało przez nich dobrze przyjęte, mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Przypomnijmy, że to jest oszczędność w kieszeni przedsiębiorcy, nawet o około 500 zł miesięcznie. Zatem dla tych najmniejszych naprawdę jest to wartość niebagatelna. Szacujemy, że całkowity koszt tego rozwiązania to jest około 1 200 000 000 zł rocznie i to jest ta kwota, która zostanie w kieszeni polskich najmniejszych przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że wykorzystają ją inwestycyjnie, prorozwojowo albo też przetrwają łatwiej i lepiej na rynku w trudniejszych dla nich okolicznościach. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Organizatorzy turystyki będą mogli uzyskać zwrot wpłaconych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny za imprezy turystyczne, od których odstąpiono lub które zostały rozwiązane z przyczyn bezpośrednio związanych z wybuchem epidemii. Przewiduje to ustawa o szczególnych rozwiązaniach, którą Sejm uchwalił w poniedziałek, a jutro zajmie się nią Senat. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się spadkiem indeksu największych spółek o 1,5%. Na Wall Street mamy z kolei zwyżki cen akcji. Dolar kosztuje 3,85 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,03 zł. A za godzinę w Trójce bardzo ważny projekt. Naszym gościem będzie prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE. Jeszcze trzy słowa o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i zachodzie rozpogodzenia. Na południowym wschodzie stopniowo zanikające opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W zachodniej części kraju zanikające przelotne opady deszczu, o tym warto pamiętać. W wielu miejscach mgły, nad ranem lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od -2 na południowym zachodzie, około zera na przeważającym obszarze kraju, do +3 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, takie jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. Aha. Teraz w Media Expert mega okazje. Drugi produkt 25% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Czamy niskie ceny, Media Expert.

Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 16 minut do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Minister zdrowia Łukasz Szumowski jest u siebie w Ministerstwie Jana Myśliwieckiej. Nie ukrywam, że rozmowę nagrywamy chwilę przed jej emisją, bo sytuacja jest dynamiczna. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Coś się od rana wydarzyło niepokojącego? No generalnie od kilku tygodni działamy w trybie ekstraordynaryjnym. Już zlewa się to w jeden ciąg, ale oczywiście mieliśmy potwierdzenie w nocy. No tak, to wiemy, ale pytam właśnie, dlatego pytam, czy od rana? No od rana działamy w zakresie lokalizacji, zabezpieczenia. To właśnie nie my, tylko służby sanitarne, czyli sanepid. I co my robimy? My w tej chwili rozdysponowujemy te środki dla wojewodów, analizujemy wszystkie ich potrzeby, już się szykujemy do uruchomienia możliwości, które są w specustawie. Panie ministrze, jakie środki, bo słyszeliśmy, że marszałek województwa lubuskiego zaapelowała do rządu o 10 milionów wsparcia, potem wojewoda Konstanty Radziwiłł też mówił o tym, że wystąpi o środki. Czy jest więcej takich zgłoszeń, czy to jest tylko w tych miejscach? Wszystkie województwa, województwa, tak? Zgłosiły oczywiście. I będą na to pieniądze? Żeby uściślić, nie pani marszałek wnioskuje, tylko pan wojewoda już dawno zawnioskował. Pani marszałek się nie zwracała. Ale zaapelowała. Tak, zaapelowała na konferencji. Tak, oczywiście, na konferencji prasowej. Tak. O dodatkowe 10 milionów wsparcia, więc nie wiem, czy to jest ponad wojewoda. Nie, to są te pieniądze, o które wnioskował wojewoda. Mamy 100 milionów uruchomionych i oczywiście wiemy, że mamy 16 województw, no więc będziemy realizowali te środki zgodnie z ilością szpitali, ilością zapotrzebowania, ilością tego, co zgłaszają poszczególni wojewodowie, a właściwie poprzez wojewodów podmioty lecznicze. Czy to są, przepraszam panie ministrze, pieniądze z rezerwy budżetowej, czy także pieniądze z NFZ-u? Rezerwy ogólnej. Czy w związku z tym, że potrzeba jest więcej pieniędzy w związku z koronawirusem, może na medycynę, mówiąc ogólnie, zabraknąć pieniędzy na zupełnie inne sprawy? Nie. To są zupełnie inne środki, niezwiązane w ogóle z funduszem, niezwiązane w ogóle z budżetem Ministerstwa Zdrowia na działania takie stricte medyczne. A poza tym, przypominam, uruchamiamy, jeżeli szybko ustawa, specustawa wejdzie, mamy 1,3 miliarda złotych, które możemy wykorzystać. W związku z tym tutaj w ogóle w tej chwili nie mówimy o tym, że środki są kluczowe, tylko kluczowe jest celowe ich wydanie i w taki sposób, żeby najpełniej zabezpieczyć wszystkich. A co zmienia się, jeśli chodzi o funkcjonowanie służby zdrowia od dzisiaj? Czy w ogóle coś się zmienia? Nie. My działamy zgodnie z tymi procedurami, które są. No, te procedury były po to wypracowane, żeby zabezpieczyć Polaków na wypadek wystąpienia koronawirusa. I on dzisiaj został potwierdzony, w związku z tym działamy zgodnie z tymi procedurami. A co może zmienić się dla innych, tak zwanych zwykłych pacjentów? Słyszeliśmy w ostatnich dniach o odwoływaniu planowych zabiegów. Czy na takie sytuacje należy się przygotować? Znaczy, jeżeli sytuacja będzie taka, że będzie bardzo dużo zachorowań i szpitale zakaźne będą wymagały priorytetyzacji, to oczywiście w pewnym momencie może tak nastąpić, choćby po to, żeby mieć odpowiednią liczbę respiratorów i miejsc intensywnych. Ale na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby. W związku z tym na teraz mamy normalnie funkcjonujący system. Czyli jeżeli gdzieś się tak dzieje, to trzeba interweniować? Jeżeli tak się gdzieś dzieje, to trzeba zapytać konkretnie gdzie, bo są te szpitale, gdzie mają oddziały zakaźne. One są postawione w podwyższonej gotowości w tej chwili i tutaj dyrektorzy jednostek mogą wprowadzić pewne obostrzenia, na przykład na tych właśnie oddziałach zakaźnych, żeby planowych pacjentów jednak tam nie przyjmować i nie diagnozować. I to jest rozsądne działanie. Ale gdzieś, jeżeli jest chirurgia zupełnie niezwiązana z oddziałem zakaźnym, jeżeli jest jakiś inny oddział, no to tam nie ma powodu, żeby jakkolwiek zmniejszać pracę. Panie ministrze, osoby sugerujące nieprzygotowanie służby zdrowia, a były takie, podnoszą fakt, że za granicą przeprowadzono wielką liczbę testów, stąd potwierdzenie zachorowań, a u nas przeprowadza się zbyt mało testów, stąd można podejrzewać, że jest więcej przypadków nieujawnionych. Co pan na to? Kiedy, w jakich sytuacjach przeprowadza się testy? No to znaczy, że te osoby w ogóle nie mają pojęcia, jak wygląda sytuacja międzynarodowa, bo jeżeli mamy Stany Zjednoczone, no gigantyczny kraj i przeprowadził, z tego co pamiętam, 600 chyba testów, czy 700, no ale ten rząd wielkości. Myśmy przeprowadzili 500, kilkadziesiąt. Jeżeli we Francji było 700 testów chyba na wczoraj, a no to może teraz być 800 czy 900, jednak kraj większy od Polski, no to umówmy się, no ilość testów zależy nie od tego, ile ich mamy, bo mamy ich dziesiątki tysięcy, tylko od tego, czy osoby, które trafiają do szpitali zakaźnych, mają wysokie prawdopodobieństwo zakażenia wirusem korona. I każdy taki pacjent, który ma wysokie prawdopodobieństwo, będzie miał zrobiony test. W każdym razie nie ma takiej sytuacji, że przeprowadza się testy na wszelki wypadek na jakiejś grupie osób, która być może gdzieś przechodziła koło kogoś, kto być może był zarażony. Nie ma takich sytuacji. Nie, no właśnie bądźmy rozsądni i jakby zachowujmy zdrowy rozsądek, bo jeżeli mamy ryzyko zachorowania, to oczywiście będziemy mieli test. Jeżeli nie mamy, no to oczywiście nie będziemy mieli testu, bo pamiętajmy, że laboratoria też mają swoją przepustowość. Chcemy, żeby te testy były dostępne w każdym momencie dla osoby, która go potrzebuje. Czy objawy takie jak zwykłej grypy wystarczą, by działać w sytuacji, kiedy nie wróciliśmy z Chin, Włoch, Niemiec? Przecież mogliśmy mieć kontakt z kimś zakażonym, o czym nie wiedzieliśmy. Czyli mamy objawy przeziębienia, bolą nas mięśnie, no ale no, nie było takich sytuacji, które były oczywiste, że mogliśmy się zakazić. To wtedy to zachowujmy się tak, jak co roku w sytuacji epidemii grypy, paragrypy. Czyli jeżeli możemy, to przechorujmy sobie, bądźmy w domu, pijmy dużo wody, a jeżeli potrzebujemy, naprawdę się obawiamy, to do lekarza pójdźmy albo zadzwońmy do swojego lekarza rodzinnego. Również może to być wizyta tele, zdalna, ale jeżeli jest ten czynnik, że mamy ryzyko, czyli byliśmy gdzieś w krajach, gdzie jest koronawirus, to wtedy sytuacja jest zupełnie inna. Czyli kontaktujemy się wtedy z sanepidem, a nie z lekarzem pierwszego kontaktu, a jeśli, to nie osobiście, tylko telefonicznie. Tak, i wtedy, tak jak było na tym przykładzie pacjenta, który leży w województwie lubuskim, przyjeżdża karetka, która nas zabierze do szpitala zakaźnego. Możemy sami zgłosić się na oddział zakaźny? Jeśli nie pojedziemy transportem publicznym, ani taksówką. No właśnie. Nie zakażajmy innych ludzi, bądźmy odpowiedzialni. Jeżeli mamy samochód, który możemy podjechać pod szpital, jeżeli czujemy się na siłach, bo przecież w końcu z temperaturą powyżej 38 stopni, z kaszlem i z dusznością, może lepiej, żebyśmy nie prowadzili samochodu. W każdym razie w takiej sytuacji na wszelki wypadek bierzemy ze sobą szczoteczkę do zębów i bieliznę na zmianę. Zawsze można kupić szczoteczkę. No ale majteczki już może nie. Bieliznę dostarcza szpital. Czyli nawet człowiek, który nic ze sobą nie ma na wypadek pobytu dłuższego w szpitalu, będzie, jak to się mówi, zabezpieczony. Tak, no i to wszystko w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście... Na dzień dzisiejszy tak. No pamiętajmy, że mamy jednego pacjenta i oczywiście pewnie będzie kilku kolejnych w najbliższych dniach. Natomiast to jest takie działanie państwa, które polega na próbie wyłapania i zmapowania wszystkich, którzy mają kontakt z wirusem. No więc jeżeli mamy tego jednego pacjenta, no to wszystkie adresy, wszystkie kontakty, kwarantanna domowa, przez co ograniczamy rozprzestrzenianie się tego wirusa w społeczeństwie. I jak widzimy, te różnice, które podaje WHO zresztą pomiędzy grypą a koronawirusem, to jest istotne, mówią o tym, że koronawirus nie rozprzestrzenia się tak szybko jak grypa. On ma wyższą śmiertelność trochę, ale nie rozprzestrzenia się, nie zakaża tak jak grypa. W związku z tym, jeżeli będziemy działali sprawnie, jeżeli sanepid będzie szybko izolował osoby potencjalnie zarażone i obejmował ich kwarantanną, to wtedy jednak to rozprzestrzenianie się wirusa będziemy mogli ograniczyć. Panie ministrze, Chińska Komisja Zdrowia Publicznego poinformowała, że ślady koronawirusa znaleziono w kale i moczu pacjentów. Jakie jest znaczenie tej informacji, o ile ona rzeczywiście się potwierdzi? Jakie wskazówki i zalecenia profilaktyczne się z nią wiążą? Ona jest znacznie ważniejsza w Azji, gdzie często kanalizacja jest niedostępna. W Europie, w Polsce ta informacja ma znacznie mniejsze znaczenie, no bo przecież nie mamy kontaktu wody naszej pitnej, ani wody do mycia z czy z moczem, czy z kałem osób, które mogą potencjalnie zarażać. W każdym razie trzeba ostrożnie korzystać chyba z toalet publicznych, prawda? No, w każdej sytuacji. Ostrożnie, ale to w każdej sytuacji. No, po prostu myjmy ręce. No, jednak to jest zalecenie takie stare jak świat i bardzo wyśmiewane często, ale ono jest naprawdę ważne. Jeżeli używamy toalety publicznej, no to myjmy potem ręce, zanim dotkniemy twarzy. I myjmy je długo, dotkniemy... a nie tylko wkładamy ręce pod wodę i uciekamy. I jeszcze otrząsamy wodę. I lepiej też, to było parę apeli takich, te suszarki takie w toaletach, no nie są najlepsze, bo wtedy mogą właśnie rozbijać. Jeżeli te ręce nie są umyte poprawnie. Może one powinny być, że tak powiem, unieczynione przynajmniej czasowo. Tak. No więc tutaj jest kwestia dobrego umycia rąk po korzystaniu z toalety, ale to nie dotyczy tylko koronawirusa, no to dotyczy wszystkich drobnoustrojów, które mogą powodować czy biegunki, czy inne infekcje. Panie ministrze, ze sklepów drogeryjnych znikają żele antybakteryjne, zwane też czasem antywirusowymi. Czy woda z mydłem nie wystarczy, by zachować w tej sytuacji odpowiedni poziom higieny? Musimy poszukiwać tych żeli? To i tak, i nie. Oczywiście, że wystarczy. Natomiast z drugiej strony nie zawsze mamy dostęp do wody z mydłem. W związku z tym te żele są potrzebne i będziemy je dystrybuować niedługo tak, żeby ich nie zabrakło. Bo jeżeli jesteśmy gdzieś, gdzie nie ma bieżącej wody, to użyjmy żelu. A czy ma sens użycie spirytusu? Takiego z apteczki domowej albo nawet spożywczego? Tak. 70%. Spirytus 90% jest zbyt stężony i może doprowadzić do zakonserwowania wirusa, a spirytus znowu taki, który, czy na przykład wódka, czy inne takie spożywcze produkty, no one mają około 40% stężenia spirytusu, więc są zbyt mało stężone. To powinien być 70% spirytus. To już było mówione wiele razy, ale powiedzmy jeszcze o maseczkach. Jakie i dla kogo i czy w ogóle? Tylko dla osób, które są chore, tylko po to, żeby nie kichały na innych. Chronią innych, nie nas. Dla personelu medycznego są zupełnie inne maseczki, maseczki z filtrami węglowymi, maseczki pełnotwarzowe, z ochroną oczu również, więc to są zupełnie inne produkty, które tak naprawdę potrzebne są tylko dla profesjonalistów, bo no trudno wyobrazić sobie chodzenie w pełnej masce twarzowej. I jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy chodzenie do restauracji to jest ryzyko większe niż zwykle w takiej sytuacji? Bo nie mamy pewności, czy posiłki przygotowują osoby zdrowe i czy został zachowany odpowiedni poziom higieny. Znaczy, temperatura oczywiście dezaktywuje wirusa, w związku z tym tutaj o tyle możemy być pewni. Natomiast na pewno każde zbiorowe zachowanie, czy to będzie żywienie, czy to będzie zgromadzenie, czy to będzie no i inne aktywności wspólne, no dają potencjalnie większe ryzyko, no ale na razie no mamy jednego człowieka w Polsce, więc no ryzyko mamy ogólnokrajowe w tej chwili, na dzień dzisiejszy, na podobnym poziomie jak zwykle. Dziękuję bardzo i miejmy nadzieję, że wirus nie będzie u nas się w dużym tempie rozprzestrzeniał, bo że się troszkę rozprzestrzeni. To na pewno. Jesteśmy pewni. Minister zdrowia Łukasz Szumowski, Beata Michniewicz. Do bardzo usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Przedsprzedaż w MediaMarkt. Zamów już dziś najnowszy Samsung Galaxy S20 Plus lub S20 Ultra, a bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds Plus otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 8 marca. Liczba produktów oraz nagród ograniczona. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią.